czekoladowe. Już dziś wielopaki lodów Pongelati na patyku XXL od 17,99 za opakowanie. Pongelati, smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęło południe, więc czas na serwis Trójki. Anna Kawik-Brankati. Atak na polską fabrykę w Winnicy w Ukrainie. 6 osób jest rannych. Wrócił na ziemię z głową pełną pomysłów. Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował w Kolonii. Wyrok w kociej sprawie zapadł w Legnicy. Właściciel nie zapłaci za szkody, które zwierzak wyrządził w przyczepie kempingowej. 6 osób jest rannych, w tym 2 ciężko po ataku rosyjskich dronów na polską fabrykę Barlinek w Winnicy w Ukrainie, przekazał rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Jak mówi, fabrykę zaatakowało 5 dronów, co świadczy o tym, że była ona celem. Z tego, co wiemy na razie, bo cały czas trwa akcja, trwa dogaszanie i szacowanie zniszczeń, fabrykę zaatakowało z różnych stron 5 dronów. Świadczyłoby to o tym, że to był jednak cel, to nie był przypadkowy atak. Wiadomo, że pracownicy byli w schronach, ale straty są. 6 z nich zostało rannych, z tego 2 osoby ciężko. Fabryka była jedną z najnowocześniejszych w regionie. Ranni to obywatele Ukrainy zatrudnieni przez polską firmę. Zakłady grupy Barlinek to największa polska inwestycja w obwodzie winnickim. Nocny nalot jest drugim poważnym atakiem Rosjan na polską firmę od początku pełnoskalowej agresji. We wrześniu ubiegłego roku celem były zakłady Fakro we Lwowie. Sławosz Uznański-Wiśniewski nieco ponad godzinę temu wylądował w Kolonii. Witała go rodzina i duża grupa Polaków. Podczas konferencji prasowej na płycie lotniska dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu misji Ignis, a także do jego udziału w locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Podkreślił, że misja była największym wyzwaniem w jego życiu. Misja Ignis to chyba najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu. Najtrudniejsze, ale również najważniejsze i najbardziej wartościowe doświadczenie, które miałem, doświadczenie mojego życia. Wracam z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wracam z pierwszej polskiej misji na ISS. Wracam również z głową pełną pomysłów, ogromu doświadczeń, niesamowitych możliwości współpracy międzynarodowej. Z lotniska Polak pojechał do Europejskiego Centrum Astronautów, gdzie przejdzie tygodniową kwarantannę i proces adaptacji organizmu do warunków ziemskich. Dzień przed oficjalnym ogłoszeniem Michał Probierz zdradza, że to Jan Urban będzie nowym trenerem piłkarskiej kadry Polski. Janek, trzymam za ciebie kciuki oraz za drużynę, napisał na X-ie. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to atutem nowego selekcjonera będą jego kompetencje miękkie. Mogą one bowiem łagodzić spory w reprezentacji, mówi dziennikarz sportowych Faktów WP Dariusz Tuzimek. Dlatego, że jest trenerem sprawiedliwym, takim, który jak się z zawodnikiem na coś umówi, to potem tego dotrzymuje. To nie jest człowiek, który żywi się konfliktem, który kłamie, który szuka jakichś konfliktów. Według doniesień portalu Meczyki, Jan Urban ma dziś podpisać kontrakt. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie oficjalna konferencja, podczas której nowy selekcjoner odpowie na pytania dziennikarzy. Sąd okręgowy w Legnicy uniewinnił właściciela kota, który zniszczył przyczepę kempingową sąsiada. Kot 2 razy przypadkowo został zamknięty w przyczepie. Próbując się wydostać, narobił sporych szkód. Kocia sprawa trafiła do sądu okręgowego w Legnicy, a szczegóły zna Karolina Bieniek. Kot utknął w pojeździe na kilka dni, gdy zwierzę próbowało się wydostać, doszczętnie zniszczyło wnętrze przyczepy. Sytuacja powtórzyła się podczas porządków w drugiej przyczepie pokrzywdzonego. Po tym jak sąd rejonowy w Lubinie wyrokiem nakazowym uznał winę właściciela, skazany mężczyzna zaskarżył ten wyrok i wniósł o uniewinnienie. Legnicki sąd po dokładnym przeanalizowaniu sprawy uniewinnił właściciela, zwracając uwagę, że wychodzący tryb życia kota, zwłaszcza na osiedlu, nie jest zakazany. W uzasadnieniu wskazał też, że zachowując zwykłą ostrożność, po zakończeniu sprzątania przyczep, pokrzywdzony mógł sprawdzić, czy w ich wnętrzu nie znajduje się wspomniany kot, wiedząc, że zwierzę celuje po osiedlu, bo jak przyznał, trudno obwiniać tu samego kota, w którego naturze leży wślizgiwanie się ukradkiem do takich miejsc. Zdaniem sędziego taka zwykła ostrożność uchroniłaby przede wszystkim zwierzę przed niewątpliwym cierpieniem, jakie towarzyszyło mu przez okres kilkudniowego zamknięcia we wnętrzu najpierw jednej, a potem drugiej przyczepy. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Jedynie w Zawierciu dostateczna z odnawialnych źródeł pochodzi prawie 60% prądu. Przez cały dzień będą obowiązywać tak zwane zielone godziny. Susza hydrologiczna występuje m.in. w zlewni Warty i Prosny w Wielkopolsce, a także w Lubuskiem. Również w zlewni Drawy w Zachodniopomorskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze i ulewne deszcze dziś na północy i zachodzie kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 70 litrów deszczu. Na termometrach od 16 stopni na północy Polski do 22 w centrum i 25 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po południu. Muzyczna poczta UKF. Jeśli ktoś wrócił z wakacji, a na wakacjach niestety nie słuchał muzycznej poczty UKF, to być może nie wie, że poczta w wakacje od 11 do 13, czyli rozpoczynamy godzinę wcześniej niż to było przed wakacjami. Także zachęcamy do telefonów i maili przez te dwie godziny, od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Telefon niezmiennie ten sam od lat 22 i 7 trójek. I propozycja mailowa w tej chwili od pana Bartosza, który pisze: witam i proszę utwór, bo po to jesteś na świecie. Manam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, jak ja, którzy jak ja śledzą trójkową muzyczną pocztę UKF. Thank you. Grupa Manam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Ja dopiero w tym utworze zauważyłem, że Kora miała takie L troszkę przedwojenne i kresowe. Właściwie przedwojenne, można tak powiedzieć. Mogłaby śmiało występować również w filmach dawnych, albo podkładać głos przy dubbingach dawnych filmów. Ale nie podłożę. 227 trójek UKF na opapolskieradio.pl. Muzyka Kory pozostaje z nami i będzie jeszcze pewnie przez bardzo, bardzo wiele lat. Kory i grupy Manam oczywiście, bo jeszcze tam Marek Jaskowski, który wraz z nią tworzył mnóstwo przebojów tej właśnie formacji. 227 trójek, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry trójka, dzień dobry słuchacze, z tej strony Michał z Elbląga. Chciałbym prosić o utwór Paula Kalkbrennera, See Your Hair. Wspaniała muzyka. Mam nadzieję, że wszystkim będzie lepiej tego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję trójce, że jesteście. Trójka i muzyczna poczta UKF. Pan Adam napisał, że to L, o którym mówiłem, to po prostu L przedniojęzykowe. To tak się nazywa fachowo faktycznie. 227 trójek, UKF małpa polskieradio.pl. A za chwilę będzie piosenka szczególna. Piosenka z okazji rocznicy ślubu. Eric Clapton, Wonderful Tonight. She asked me, do I look old? party. Everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. Tonight, Eric Clapton, Kasia i Krzysiek obchodzą 20. rocznicę ślubu. I z tej okazji pan Krzysztof życzy pani Kasi uśmiechu i słońca. 227 UKF@polskieradio.pl. Propozycja kolejna mailowa. Pozdrowienie od pani Małgorzaty i dla Agaty i panów trójki. Blady Loki zagrają dla nas. do nieba i grupa Blade Loki w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Za chwilę prośba pana Grzegora, który pisze: dzień dobry, a może jakaś piosenka Deftones? Niedawno ogłosili koncert w Polsce. Pozdrawiam. To my wybraliśmy No Ordinary Love. You took my love. to Sade w Trójce mogłaby być, ale był zespół Deftones. Swoją drogą też ciekawa wersja wielkiego, wielkiego przeboju. 227 Trójek. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. Moja propozycja na dzisiaj to Billy Joel i Matter of Trust, a powód jest bardzo, bardzo prosty. Proszę posłuchać i każdy sobie ten powód uświadomi. One, two, three, four. Muzycznej poczcie UKF, Billy Joel. Do 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Przypomnę, rozpoczynamy od poniedziałku do czwartku od 11 i gramy przez 2 godziny do godziny 13. Numer telefonu 227 Trójek, adres mailowy UKF@polskieradio.pl. Ten szum za oknem to deszcz, który gdzieś tam nam z daleka powiewa. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia

Strawberry Fields Forever, grupa The Beatles w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze nieco ponad 20 minut mamy na Państwa propozycje w poczcie. Czekamy ciągle na telefony i maile 227 trójek, UKF Małpa Polskie Radio.pl. Też ciągle intensywnie nam dotrzymuje towarzystwa na antenie. Prośba pana Tomasza o Snow Patrol. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay, just lay here, would you lie with me and just forget the world? W muzycznej poczcie UKF Chasing Cars, wielki przebój grupy Snow Patrol. 227 trójek. Pozdrawiam ze słonecznego, przyjemnego Szczecina. Z rana, no tak było, a tu może zbyt dużo powiedziane, że to było ogromne lato, ale zwłaszcza z okien pracy, jak się patrzy pod kątem, to ale jest ciepło, jakieś, nie wiem, 22 stopnie może. Za lato. Chciałem poprosić, jeżeli to byłoby możliwe, ostatni utwór z filmu Żywot Briana. Pozdrawiam. Some things in life are bad, they can really make you mad.

potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. W muzycznej poczcie UKF. Kolejna propozycja. Dzień dobry. Z tej strony Zofia i Maja z Deszczowych Mazur. Chciałybyśmy poprosić o piosenkę Nelly Furtado, I'm Like a Bird, z dedykacją dla naszych przyjaciół żeglarzy. Dziękujemy. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. All these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Tady w Muzycznej Poczcie UKF i w Poczcie dziś to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Jutro w Poczcie spotka się z Państwem po godzinie 11. Mariusz Owczarek. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Poproszę w Muzycznej Poczcie UKF-u Shania Twain i Kitching, Piotr. Teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So we're shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to on your home, consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi? Jestem na wakacjach, proszę pani. Wchodzę sobie do sklepu, a tu wyższe ceny niż w domu, w tej samej sieci. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 zł. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk.